Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, pierwszy dzień listopada. Minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Dniu Wszystkich Świętych Polacy odwiedzają groby bliskich. Dziadka na przykład ze strony taty. Bardzo dobrze wspominam. Tutaj mam takiego wujka. Bardzo go lubiłam. Przychodzę do moich rodziców. Jest nowa lista leków refundowanych. Na niej kilkadziesiąt nowych preparatów. Fabryka amfetaminy zlikwidowana w powiecie kaliskim. Policjanci zatrzymali jedną osobę. W Kościele katolickim dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, określany niekiedy imieninami wszystkich, którzy są już w niebie. W polskiej tradycji skłania do refleksji i zastanowienia się nad przemijaniem. Polacy odwiedzają groby bliskich. Tęsknię za nimi. Dziadka na przykład ze strony taty. Bardzo dobrze wspominam. Naprawdę był dobrym człowiekiem. Tutaj mam takiego wujka. Bardzo go lubiłam. Mimo, że był już starszy w ten czas i tak darzę go sentymentem, pamiętam jego gościnność, jego uśmiech. Przychodzę do moich rodziców. Mama była wspaniała, prawdziwa matka. Często wspominam. Z przyjemnością bym odwiedzał żywych, mamę, tatę. Trochę żal, że ich nie ma. Łezka przychodzi do oczu o wspomnieniach i o tym, co mnie czeka. Już niedługo. Także mieszkańcy Litwy odwiedzają groby. Na wielu cmentarzach odbędą się też oficjalne uroczystości. Już za pół godziny hołd naszym rodakom pochowanym na Litwie oddadzą przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej. Tak jak już się stało tradycją, pani ambasador Urszula Doroszewska złoży wieńce i zapali znicze przy grobie matki serca syna na wileńskim cmentarzu na Rosie. Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka polskiej ambasady w Wilnie Małgorzata Mozyro. Znicze zapłoną też na grobach polskich żołnierzy na Nowej Roście, cmentarzu antokolskim, a także na nekropoliach w Kalwarii Wileńskiej i Kolonii Wileńskiej, gdzie spoczywają akowcy. Przedstawiciele ambasady odwiedzą też cmentarz bernardyński, gdzie pochowani są m.in. polscy dyplomaci, a także podwileńskie Ponary. Tam w czasie II wojny światowej zostali zamordowani Żydzi i Polacy. Na cmentarzu na Roście przez cały dzień będzie trwała też kwesta na rzecz tej najstarszej wileńskiej nekropolii. Ponadto po południu zapłonie tam ponad 2000 zniczy przywiezionych przez harcerzy z Radomia. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Ponad 70 dodatkowych pozycji na nowej liście leków refundowanych. Obowiązuje ona od dziś. Pacjenci cierpiący m.in. na raka gruczołu krokowego będą mieli dostęp do trzech nowych preparatów, informuje wiceminister zdrowia Marcin Czech. Trzy nowe opcje terapeutyczne, z czego jedna opcja terapeutyczna będzie mogła być stosowana przed chemioterapią, a po chemioterapii będziemy mieli możliwość stosowania dwóch typów terapii. Warto również powiedzieć o zmianie w dawkowaniu jednego z programów lekowych leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków. Na listę został też wpisany preparat dla dzieci stosowany w diecie bezmlecznej. Będzie można stosować w przypadku alergii na białko mleka krowiego, wtórną nietolerancję sacharozy, między innymi. W sumie na listę dodano 72 produkty lecznicze. Fabrykę amfetaminy zlikwidowali w powiecie kaliskim funkcjonariusze CBŚP. Zabezpieczyli półprodukt, z którego można było uzyskać 15 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 150 tysięcy złotych. Zatrzymali też 34-latka, który został tymczasowo aresztowany. Fabryka amfetaminy była ukryta w garażu na jednej z posesji w powiecie kaliskim. Na miejscu policjanci CBŚP zabezpieczyli blisko 22 litry półproduktu BMK, z którego można było wytworzyć 15 kg amfetaminy. W garażu były też kwasy i inne chemikalia służące do produkcji tego narkotyku. Zabezpieczono pełną linię produkcyjną narkotyku, sprzęt laboratoryjny, w tym podgrzewacze, menzurki, kadzie, wagi i maski przeciwpyłowe. Na terenie posesji znaleziono zaparkowany samochód, a w nim dokumenty 34-latka. Mężczyzna, niczego nieświadomy, jeszcze tego samego dnia sam zgłosił się na komisariat w Stawiszynie w związku z dozorem policyjnym, jaki miał nałożony w innej sprawie. W prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim postawiono mu zarzuty produkcji półproduktów narkotyków i samej amfetaminy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Środa pochmurna. Wszędzie będzie padał deszcz, a wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura maksymalna dziś od 6 stopni na wschodzie do 12 na północnym zachodzie, w centrum 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 8:00. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Jak widać za oknem, aura dostosowała się do dzisiejszej refleksyjnej atmosfery. No dobrze, my będziemy wspominać, ale proszę także uważać na drodze. Ta pogoda na pewno nie sprzyja podróżom. Proszę dbać o siebie i także zwrócić uwagę na innych użytkowników, kierowców także. To uwaga do pieszych, którzy czasem są po prostu niewidoczni na drodze. A przy okazji proszę Państwa także o odrobinę energii o poranku. No dobrze, to proszę bardzo. I to jest też płyta z tej szczególnej półki. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. A to już za chwilę miną 2 lata od śmierci wokalisty Motorhead. 9 minut po godzinie 8:00. O tej porze zwykle o poranku pojawiają się informacje sportowe. No to my też do świata sportu zajrzymy teraz, bo ten świat również stracił wspaniałych ludzi. Odeszli od nas. Tak, bliska memu sercu dyscyplina z uwagi ponad średniostatystycznego wzrostu, czyli koszykówka, straciła wielkiego człowieka, sportowca wspaniałego, nie tylko fenomenalnego koszykarza. Dla kibiców w Polsce był symbolem pewnej epoki. To z nim w składzie reprezentacja walczyła o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To on pierwszy otarł się o NBA. Po walce z białaczką 26 sierpnia zmarł Adam Wójcik. A wspomnienie o nim przygotował Michał Gąsiorowski. Adam Wójcik to 8-krotny mistrz Polski. Przez wiele lat był czołowym zawodnikiem i w reprezentacji, i oczywiście we wszystkich klubach, w których występował, m.in. w Śląsku Wrocław, Treflu Sopot czy Mazowszance Pruszków. Triumfował nie tylko na naszych parkietach, ale także w Belgii. Adam Wójcik jest taką postacią najbardziej symboliczną, magiczną dla polskiej koszykówki. Wspomina dziennikarz Sport.pl Michał Owczarek. Ja się gdzieś kiedyś pokusiłem o takie porównanie, że on był dla polskiej koszykówki tym, kim Michael Jordan był dla koszykówki w Stanach Zjednoczonych. Tchnął takiego nowego ducha w latach 90. i tak naprawdę trudno będzie wytłumaczyć młodszemu pokoleniu, jak wyglądała koszykówka w jego czasach, jak wiele znaczyła koszykówka w czasach, kiedy Adam Wójcik latał nad obręczami. On od początku prezentował taką koszykówkę bardzo nowoczesną w tamtych czasach. Komentator kanału Plus, Wojciech Michałowicz. No, ja go poznałem, kiedy był nastolatkiem, 17-18 lat miał, to rzeczywiście to było coś, nazywano go Air Oława, tak troszkę na wzór Air Jordan, czy tam Air Canada, jeden z niewielu w tamtych czasach, który był prekursorem tej koszykówki Above the Rim, czyli nad obręczami. Swojego kolegę wspomina Dominik Tomczyk, były reprezentant Polski. Każdy chciał grać tak jak Adam, każdy chciał robić wsady takie jak Adam, blokować piłki tak jak Adam. Adam Wójcik miał wiele wybitnych momentów w swojej karierze, ale na pewno jednym z tych wyjątkowych było zdobycie 10 tysięcy punktów w naszej Ekstraklasie. Troszkę stresu było przed meczem. Bardzo się cieszę, że publiczność dopisała, że dopinguje nas, nie cały zespół. Się zdecydowanie lepiej czuję z tymi 10 tysiącami rzuconymi i cieszę się, że jestem jedynym Polakiem, który taką liczbę osiągnął rzuconych punktów. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę tylko umiejętności koszykarskie, to on już na NBA był gotowy na początku lat 90., tylko wtedy liga NBA nie była otwarta tak jak jest teraz na graczy z Europy. W tym sezonie ponad 100 zawodników urodzonych poza USA występuje w NBA. Wtedy można było ich policzyć na palcach dwóch rąk, więc czasy były inne. On miał przede wszystkim umiejętności, o czym wspomnieliśmy, no i niesamowitą etykę pracy. To powtarza każdy, kto z nim grał, kto z nim rywalizował, że to był jeden z największych pracusiów, jeden z największych talentów. Jak wiemy, w sporcie to jest najważniejsza kombinacja do tego, żeby odnieść sukces. Adam był zawsze przyjacielski, zawsze po meczu był w stanie stanąć dla dziennikarzy osobno, poświęcić wiele czasu. Hala pustoszała, on ciągle stał w charakterystyczny sposób pochyloną głową, no bo te 2,7 wzrostu, więc wokół niego wszyscy raczej niżsi, a on spokojnym głosem, takim cierpliwym, no, odpowiadał, no zupełnie był inny poza grą niż w czasie gry, no bo w tej grze z kolei był niezwykle eksplozywny, widowiskowo grający, no mistrz wszystkich dunków, no wszyscy go po prostu chcieli, wokół niego tyle dobrego się działo. Jestem wzruszony, trochę mnie ściska w gardle, chciałem podziękować wszystkim klubom, którym grałem, mojej rodzinie oczywiście, kibicom wspaniałym, że dopingowali mnie przez tyle lat. Mam nadzieję, że każdy będzie wspominał moją grę miło. A my dziękujemy panie Adamie za te niezapomniane mecze i akcje. Wsady. No to coś z koszykarskiego slangu. Adam Wójcik miał 47 lat. In my mind, straight. I was shaken, but now I am making it right. Here in my mind, my heart will soar with love that's rare and real. My smiling face will Al Jarreau. 17,5 minuty po godzinie 8. Gdyby Państwo zechcieli napisać, oczywiście skrzynka jest do Państwa dyspozycji. A tak naprawdę ranek@polskieradio.pl pod tym adresem czekamy na Państwa również wspomnienia. 71335 to nasz numer SMS-owy, a telefon 22 i 7 trójek. Apelujecie Państwo o szczególną ostrożność w okolicach cmentarzy. Ja bym zaapelował o dramatycznie szczególną ostrożność, ponieważ za Częstochową w stronę Bielska przy dwupasmówce jest cmentarz i nagle patrzę ku swemu przerażeniu. Pod prąd jedzie jakiś samochód i skręca na parking. Kiedy pojechałem i zapytałem tego kierowcy, powiedział, to tylko 100 metrów, a nie było miejsca parkingowego pod bramą, a tak to bym musiał 3 kilometry objeżdżać. Przerażające po prostu. Dziękuję bardzo za ten sygnał. Mam nadzieję, że choć trochę pomożemy w tym, żeby dziś bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie chcemy i wrócić do domu. A my przygotowaliśmy kolejne wspomnienie kogoś bardzo dobrze znanego z ekranu telewizora, kogoś, kogo historię, właściwie rolę, w którą się wdzielał, pobudzały nasze wyobraźnie. W wieku 17 lat już zagrał rzymskiego żołnierza w filmie Cesarz i Kleopatra, a potem został powołany do wojska. Przez całe życie zagrał w ponad 70 filmach. Jednak kiedy przywołujemy postać Rogera Moora, od razu na myśl przychodzi tylko jedna postać. Mówi krytyk filmowy Kamil Śmiałkowski. Pierwsze skojarzenie to Bond, ale nie jedyne. Jak tak sobie myślę o nim, to widzę takie cztery ważne osoby, cztery ważne etapy w jego życiu. Pierwszy to oczywiście święty. Hey, you should have a mustache. Your hair should be all slicked down. You don't look like the saint. But I am the saint. What difference does that make? Choć to skojarzenie dla tych z nas, którzy już mają trochę lat, bo ten serial leciał w polskiej telewizji, ale naprawdę dawno temu. Później Bond i tutaj największy etap jego życia i najważniejszy. But everybody is talking about Bond and not about your other movies. Is it pity? No, I write about other movies I did. I've made many forgettable movies. Forgettable. konsekwentnie bardzo bawił się w Bondzie, wymyślił sobie tą postać trochę inaczej, z znacznie większym dystansem niż poprzednicy, z mrugnięciem do widzów i do rzeczywistości i z pełną świadomością, że z każdym kolejnym Bondem jest coraz starszy i tak naprawdę się do tego nie nadaje coraz bardziej. Potem już nie tyle aktorstwo, co bycie ambasadorem UNICEF-u. Zresztą z tej okazji był w Polsce lat temu kilkanaście. I czwarty, który strasznie mi się spodobał, kiedy on zaczął pisać książki. Kiedy on już miał prawie wszystkie lata na karku i zaczął pisać wspomnienia. Wyszło tego kilka tomów i te wspomnienia były od początku świetnym językiem pisane, bo z takim humorem, z takim dystansem do siebie. Pamiętam, że pierwsza książka zaczynała się od stwierdzenia, że byłem jedynakiem, moi rodzice już za pierwszym razem osiągnęli perfekcję. Co świetnie pokazuje, jak on żartował i podchodzi do siebie, ale później było jeszcze lepiej, ponieważ on przeżył naprawdę wiele, wiele lat. W związku z tym niemal wszyscy jego przyjaciele i jego koledzy z branży żyli krócej. W związku z tym, kiedy wziął się za te wspomnienia, mógł pisać naprawdę szczerze i uczciwie. I ilość anegdot, których nie znajdziemy w żadnych innych książkach dotyczących historii Hollywood, seksualnych, obscenicznych, pokazujących, jak to naprawdę wyglądało w jego tomach wspomnień, jest nieprzekładalna chyba na żaden tom, poza jakimiś poważnymi bardzo analizami, a on dopisze lekko, zabawnie i obnaża te wszystkie kulisy z lat 50., 60., wychodząc z założenia, że jego przyjaciele już nie żyją, a jeśli ich dzieci będą chciały go podać do sądu, to on też już tak długo nie pożyje, no i faktycznie w końcu niestety umarł i nam się ilość Bondów obniżyła o jednego, bo wszyscy pozostali w ciąży. Sir Roger Moore zmarł 23 maja w Szwajcarii w wieku 90 lat, a wspomnienie o aktorze przygotowała Gabriela Darmetko. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let z filmu, oczywiście z Rogerem Moorem w roli głównej, jednym z odcinków Przygód Agenta 007. 24 minuty po godzinie 8. Teraz w audycji porannej przeniesiemy się na Powązki. Przy murze cmentarza wojskowego od końca wojny do 1956 roku potajemnie chowano ofiary komunistycznej bezpieki. Szacuje się, że w kwaterze EU, czyli na tzw. łączce, spoczywały szczątki kilkuset osób. Część zidentyfikowanych spoczęła w panteonie wyklętych niezłomnych. Łączka to teren, gdzie w latach 40. i 50. komuniści ukryli szczątki około 300 naszych bohaterów. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawało się, że w tej sprawie zrobili jako sprawcy wszystko. Doprowadzili do śmierci ludzi, potem to miejsce wydawało się w sposób doskonały zamaskowali. To są ofiary komunizmu, czy też po prostu osoby stracone w systemie komunistycznym. Karolina Wichowska, autorka książki Łączka. Większość z nich to rzeczywiście więźniowie polityczni. Znaczna część to tak zwani żołnierze wyklęci, czyli żołnierze antykomunistycznego, powojennego podziemia zbrojnego, ale też na przykład żołnierze przedwojenni, oficerowie, którzy nie kontynuowali po zakończeniu wojny walki w podziemiu. Część z nich na przykład została powołana do Ludowego Wojska Polskiego i padła ofiarą czystek politycznych w wojsku. Udało się zidentyfikować tożsamość 51 ofiar. Anna Szelung, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Najsłynniejszych bohaterów antykomunistycznego podziemia, na przykład majora Hieronima Dekutowskiego-Zaporę, kontrymarz Mudzina, Szędziela Żałupaszkę, Kasznicę, komandorów Staniewicza, Mieszkowskiego i Przybyszewskiego. Prace były przerwane w 2014 roku ze względu na to, że były tutaj mogiły. W latach 80. zorganizowano tutaj pochówki osób związanych z nomenklaturą komunistyczną. Nikt ich nie chował. Mówimy o działaniach mordercy, który ukrywa dowód swojej zbrodni. Wrzucano ich do dołów jakiejś platformy samochodowej, wcześniej platformy ciągniętej przez konika, który przyjeżdżał tutaj z Rakowieckiej. Przygotowano wcześniej doły, do których wrzucano tych ludzi. Następnie pospiesznie zasypywano ślady po tym miejscu. Dbano o to, żeby nikt postronny, kto tutaj przyszedł, nie mógł dostrzec, że tutaj grzebane były szczątki ofiar komunizmu. Wszystkie te rodziny, chociaż domyślały się, że właśnie ich bliscy zostali straceni w wyniku procesu politycznego, jednak z dużą ulgą przyjęli informację o identyfikacji, że chodziło o to, że jakby mieli pewność, że rzeczywiście to są szczątki ich ojca, brata, wuja. Jeszcze kiedyś szczątki pani ojca zostaną odnalezione. Może znalezione. Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Ja już się pobudziłam z tą myślą, że niestety mój ojciec tak kochał tą ziemię polską, że najpewniej jest w tej ziemi, w ciepłości tej ziemi. Ale ja już w tej chwili to uważam, że on jest tak rozsiany, jeżeli chodzi o postać Witolda Pileckiego w całej Polsce. Mam 40 szkół imienia Witolda Pileckiego rozsianych po całej Polsce, w trudnych bardzo rejonach Polski. W związku z tym ja jestem szczęśliwa. Po prostu gdzie nie pojadę, to tam ojca mam. Po kwaterze EU na wojskowych Powązkach oprowadzał Państwa Tomasz Jeleński. Audycja poranna w Trójce. Już prawie 28 minut po godzinie 8. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie. W wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem

Leon Russell II w towarzystwie Eltona Johna. Także odszedł w ostatnim roku. Pani Agnieszka z Krakowa napisała: zawsze będzie mi brak muzyków, którzy odeszli. Szczególnie dziś wspominam, no i tu cała długa lista tych, których już z nami nie ma, których tylko nagrania pozostały i pozostali oni w naszej pamięci. No i jako kolejny z wymienionych pojawia się oczywiście on, ten, którego śmierć w ostatnich czasach zabolała nas szczególnie. Proponował zacząć od Bacha. Lubił wracać tam, gdzie bywał już, choćby na plażę w chałupach, gdy zaczyna się upał. 22 maja odszedł Zbigniew Wodecki. Muzyka była w jego życiu od dzieciństwa. Skrzypce, fortepian, trąbka, a w 1972 roku pojawiła się piosenka. Wtedy debiutował jako wokalista na festiwalu w Opolu. O wyjątkowym talencie muzycznym Zbigniewa Wodeckiego mówiła w radiowej jedynce Irena Santor. Ja nie powiem, że on pięknie śpiewał, on umiał śpiewać i to jest ważne. On był muzykalny, tak psio-muzykalny. Natura mu to dała. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Tu cicho, tam głośno, tutaj zaakcentował, tu krótką frazą, tam wielką frazą. Tak człowiek wchodzi i mruczy. Ja już mruczę to 40 lat, bo się okazało, że pszczoła ma 40 lat. Miał taką przygodę tutaj. Dziennikarka radiowej jedynki Maria Szabłowska. Wychodził z jakiegoś nagrania i wychodził także prawie równolegle z nim taki starszy pan w kapeluszu i Zbyszek mu drzwi przytrzymał, bo krakowska szkoła, elegancki człowiek, zawsze taki był. I ten pan tak na niego spojrzał i mówi: a to pan jest od tego Bacha? A Zbyszek mówi: tak, to ja jestem, a pan na to. No to niech pan dalej tak robi, koniecznie niech pan dalej tak robi. I to był Władysław Szpilman. Ja go kiedyś złapałam. Jak on tak śpiewa, już widzę, że myślę sobie, nie starczy mu oddechu. Oj nie, to on te ostatnie nutki tak jeszcze wyśpiewał. To jest umiejętność. Ta ti ti ra ra. Zbyszek był bardzo dobrym człowiekiem, uważam, w ogóle niezawistnym, co jest nie takie częste w showbiznesie, ale też wiem, dlaczego nie był zawistny, bo on naprawdę wszystko potrafił. On zagrał na trąbce, na skrzypcach, zaśpiewał, potrafił występować też w teatrze. No on miał naprawdę tak wszechstronny talent, że jest bardzo, ale to bardzo dziwne, że tak długo czekał na tak takie ogólne docenienie ogólnopolskie. Chociaż no miał przeboje, prawda? Ale taką prawdziwą popularność i wielką satysfakcję to dali mu dopiero Micze. Co oczywiście wiązało się z tym jakieś ryzyko i niepewność. Dyrektor OFF Festiwalu, muzyk Artur Rojek. Jak taka osoba jak Zbigniew Wodecki, który do tamtej pory był kojarzony z jakimś programem, z tańcem związanym i z piosenkami typu Pszczółka Maja, jak on zostanie odebrany na takim festiwalu jak OFF? No, został odebrany rewelacyjnie. Jego warsztat głosowy, jego umiejętności muzyczne, jego osobowość sceniczna go mega wyróżniało. To była taka reakcja ludzi: Boże, jak on cudnie śpiewa. I to jest dopiero dziwne, ponieważ oni zrobili płytę bardzo podobnie do oryginału i coś się takiego stało, że ona wtedy, 40 lat temu, nie trafiła do publiczności. Zbyszek w takim tet-a-tet kontakcie był człowiekiem zawsze bardzo serdecznym. Dziennikarz Trójki, Kuba Strzyczkowski. Pogodnym, zawsze uśmiechniętym. Był zresztą znakomitym gawędziarzem, skorym bardzo do żartów. Wpadał tutaj do nas do radia i właśnie na dole tam siadał i mówi: chodź, pogadamy, postawię ci kawę. Ja mówię: no dobra, to idę. Tylko nie mów nikomu, że ja ci kawę postawiłem, bo potem będę musiał wszystkim stawiać, a wiesz, Krakusi jacy są. On miał serce na dłoni. Pamiętam, kiedy wymyśliłem ten przedmiot na licytację, czyli trąbkę, zadzwoniłem do Zbyszka. Ta opowieść też obrazuje jego serdeczność, jego serce. Mówi: bo wiesz, była taka sytuacja, że spotkałem taki zespół, wydawał mi się ciekawy, ale bardzo biednych muzyków. I im postanowiłem kupić trąbkę. Ale potem jakoś tak się zadziało, że oni już tej trąbki nie potrzebowali, bo otrzymali od kogoś trąbkę. I ta trąbka mi została, mówi. I słuchaj, to jest bardzo dobra trąbka i ja z przyjemnością tę trąbkę przekazę na licytację. To był rok temu, umawialiśmy się tak pół żartem, pół serio, bo przyznam, że troszkę nie wierzyłem, że mi podaruje aż skrzypce w przyszłości. W sprawie tych skrzypiec już się nie spotkamy, o tych skrzypcach nie porozmawiamy. Funkcjonuje takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. No, skoro tak, no to proszę zastąpić pana Zbyszka. From Russia with love. I fly to you, James Bond. Tak, James Bond polskiej piosenki, niewątpliwie. Laureat Mateusza Trójki, Fryderyków, a także srebrnego medalu zasłużony kulturze Gloria Artis, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zbigniew Wodecki spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie, a wspomnienia o nim zebrała Magdalena Karczewska. I niechże te wspomnienia będą także miłe, także wesołe, wszak przecież wielu z tych, którzy odeszli, zapisało się w naszej pamięci choćby takimi jak ta krążąca po korytarzach przy Myśliwieckiej anegdota, kiedy Zbigniew Wodecki, chyba paląc papierosa tu przy oknie z którymś z moich kolegów, wspominał dzień wcześniej i mówi: wie pan, grałem wczoraj na otwarciu takiej hali, powiedzmy sobie w Tomaszowie. Proszę pana, oni mają tam taki pogłos, oni mają taki pogłos, że ja tam śpiewam do dzisiaj. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. is wrong from the birth to the dead. Zbigniew Wodecki. Przypomnę, że przerwana trasa koncertowa artysty zostaje właśnie wznowiona w nieco innej formie. Artyści, to przyjaciele, grają w hołdzie panu Zbyszkowi i te koncerty w najbliższych tygodniach w różnych miastach Polski polecamy. Bardzo serdecznie. Tak się złożyło, że wśród tych, których dziś wspominamy do godziny 9, wielu bardzo ważnych dla trójki artystów, ale także wiele ważnych dla trójki osób. Szczególnie dziś wspominamy także Grzegorza Miecługowa. Był dyrektor programu trzeciego, był szef Zapraszamy do Trójki. To on stworzył ponad ćwierć wieku temu serwisy naszej redakcji. Grzegorz Miecługow przez lata był związany z Trójką, a potem pracował w Telewizji Polskiej i TVN. A dziś wspominają go nasi radiowi koledzy i koleżanki. Odeszli od nas. Grzegorz był radiowcem fantastycznym, dlatego że on należał do tej takiej niezwykle rzadkiej grupy osób, którzy radio znają, rozumieją, no i przede wszystkim lubią. Zofia Kruszewska, realizatorka dźwięku. Myśmy się cieszyli, że razem ze sobą pracujemy. I mieliśmy wśród tej zabawy i żartów poczucie, że robimy coś istotnego, ważnego. Bo to były ważne, istotne lata. Bardzo żałowałam, że odszedł z radia. Ale jak teraz popatrzyłam na to, co po nim zostało, co zostawił po sobie, to wiem, że miał rację. Po prostu radio w pewnym momencie było dla niego to już za mało. Grzegorz Miecługow tak wspominał powstanie serwisów Trójki. Moim pierwszym planem było otworzenie newsów na Myśliwieckiej. Czas był gorący. Ja czułem taką potrzebę, a tym się zaczynała rodzić konkurencja. Tyle się działo na świecie, że ja czułem taką potrzebę, że musimy mieć tutaj newsroom i musimy stworzyć własne informacje. Zapraszamy do... Poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Grzesiu, słyszysz mnie? Tak. Słuchaj, tam jest moja walizeczka. Dobra, Tomek? Tak. Nie ma kaset. O mój Boże. Nie ma magnetofonu. O mój Boże, w tej chwili wychodzi. Ja po prostu będę udawał, że przeprowadzam ten wywiad. Proszę bardzo. Bum, bum, bum, bum, bum. Siostro basen, siostro tlen, właśnie wraca Marek N. Byłam szczęściarą, że mogłam go poznać osobiście. Halina Wachowicz, dziennikarka Trójki. Dla mnie Grześ jest taką osobą, która ma w sobie ogromne ciepło i to się nigdy nie zmieniło, bo nawet jeśli Grześ był zdenerwowany, to miał w sobie taką naprawdę niesamowitą energię, taką pozytywną. Poza tym miał w sobie taki spokój. Potrafił zjednać wokół siebie młodych ludzi z naszej redakcji. Oprócz ogromnej wiedzy miał w sobie właśnie taką dobroć i mądrość i ogromne poczucie humoru. Dla mnie to była niesamowita taka mieszanka. Zgodnie ze standardami relacji pracownik-pracodawca, szef nie powinien przyjaźnić się z pracownikami. Tu było inaczej. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Grzesiek był naszym kolegą, naszym przyjacielem, z którym razem graliśmy w piłkę, razem spotykaliśmy się na imprezach towarzyskich. I to może nie był modelowy przykład relacji pracowniczych, ale w Trójce to działało. Wydawało się na pierwszy rzut oka, że on jest bardzo stonowany. Paweł Zegarłowicz, były dyrektor Trójki. Spokojny, z dystansem, ironiczny, lekko złośliwy. Natomiast ja myślę, że tam, ja to wiem, bo nieraz za zamkniętymi drzwiami miałem okazję tego doświadczyć, że tam było mnóstwo emocji, no bo my mnóstwo emocji wkładaliśmy w swoją pracę. I on te emocje dusił. Natomiast jeżeli dochodziło do sytuacji, w których trzeba było przewalczyć swoje, no to otwierał wtedy szeroko usta i mówił, co mu leżało na wątrobie. U niego nigdy nie nastąpił taki moment, który może nastąpić u człowieka, który wiele lat pracuje na przykład w mediach. Artur Andrus, dziennikarz Trójki. Że w pewnym momencie zaczyna robić radio, telewizję, czy na przykład teatr, zaczyna robić dla siebie. Nie zważa na to, że to ma robić tak naprawdę dla słuchaczy. No, u Grzegorza nigdy coś takiego takiego nie nastąpiło. On zawsze wiedział, że to radio czy telewizję robi dla kogoś, kto jest tam po drugiej stronie i odbiera. I ten głos tego kogoś był dla niego właśnie zawsze bardzo ważny. On czasem się z tym kimś po drugiej stronie spierał mocno i udowadniał, że ktoś nie ma racji, osądzając to tak czy inaczej. No ale to jest też cecha silnych osobowości, które mają swoje zdanie i które uważają, że swoje zdanie należy wyrazić przy takich okazjach. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Fan piłki nożnej, fan dobrej muzyki, zresztą także był bardzo dobrym pisarzem. Kiedyś wymieniliśmy się książkami, kiedy ja napisałem Wałkowanie Ameryki, on mi wręczył kryminał, który sam napisał i to był jeden z niewielu kryminałów, jakie w życiu przeczytałem. Wspominał m.in. Marek Wałkuski. A Grzegorz Miecugow miał 61 lat. Wspomnienia o nim zebrała Izabela Woźniak. 7 minut pozostało do godziny 9. Jeszcze jedno muzyczne wspomnienie. Wokalisty, który w tragicznych okolicznościach odszedł z tego świata i teraz dołączył do tej wielkiej orkiestry tam na górze. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow. Bennington, wokalista zespołu Linkin Park. Prawie na zakończenie porannego spotkania, za które bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Nasze wspomnienia będziemy snuć dalej. Tym razem po godzinie 9 z Katarzyną Borowiecką w audycji Do Południa. Proszę zostać z nami. A na zakończenie jeszcze jeden muzyk, którego już tylko nagrania pozostaną z nami. Oh, Lordy, Lordy.